1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss in the mix. Yo, hello, hello, buddy people! Începem noi ediție de Kiss in the Mix. Hello, Mr. Olex! Salutare, salutare, DJ Angsta, așa că îmi bag și eu căștile chiar acum. Începem, ca în fiecare seară, 3 ore de petrecere, 3 ore de party la Kiss in the Mix, cea mai ascultată emisiune de mix din România, conform ultimelor sondaje. Vă mulțumim! Doi DJ foarte modești, bineînțeles, ca de obicei. Avem Katy Perry, Some Love, pe început de oră, un super hit, o super piesă pe care toată lumea o știe. O cântăm încă de asta vară, de la mare, și am senzația că prinde și vara asta, cel puțin pe început, la mare, la Summer Kiss. Aoleo, nu știu cât o să tot ascultăm piesa asta. Ne gândim imediat la a doua piesă, dar a treia piesă va fi cu siguranță una pe care o știți cu siguranță. Cu siguranță, într-o siguranță. Andreea Bănică, bine că nu e singer sexy. Astăzi avem un program foarte, foarte încărcat. Avem avem o grămadă de lansări, două piese în premieră și patru remixuri în premieră. Da. Mai exact, puțin mai încolo lansăm în premieră noul single Aisa. În aceeași oră avem noul single Delia, așa. Așa, Delia vine la și 45. Avem așa, stați așa, să vă spunem. La și 35 noul single Aisa, da? Da, doar premiera single-ului, la și 45 vine invitată cu totul Delia cu noul single, iar ora următoare la 20:45 vine Puia în studioul Kiss FM la Kiss in the Mix. Cum Dita mai pachet de remixuri, o să le ascultăm împreună și o să ne dăm cu părerea împreună, o să vedeți ce remixuri sunt. O să ne dăm cu Sania. Cu Sania. Schiurile. Avem și de remixurile voastre, povestim în câteva minute despre ele. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kama ahava Yesh baneshama Gam kse at bocha At kol kach yafa Kama ahava Yesh baneshama גם כשעצמך כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשעצמך כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה Yo, Kiss Kiss in the Mix, foarte tare, Andreea Bănică, Sexy și primul remix oficial al piesei DJ Young și Aisa Remix. Avem deja primele dedichisuri primite de la voi la 0722 20 60 20. Vin deja un număr foarte mare și tot vin și tot vin și tot vin. Salut, Kiss, vreau și o piesă pentru fratele meu, Nicu, care mâine iese din spital cu mesajul de aștept acasă, frățioare, și pentru voi. Ne pupă Costel din Grindu, nu așa oricum. Fac curat și vă ascult pe voi, îmi faceți munca mai ușoară, vă pupicesc, Sorina din Târgoviște. Hello, băieți, cu multe siguranțe, avem multe melodii tari ca și DJ de la Kiss FM, sigur, cu multe siguranțe, eu nu știu cea mai bună muzică să ascult la Kiss. Tare asta. Băieți, spuneți-mi, vă rog, cum se numește piesa care ascultăm acum. A, era mai devreme, probabil, Zabava împreună cu DJ Joții și Aner. You se numește piesa și era un remix semnat Moving Elements. Cineva care vrea Alexino și Star Child, Seniorita, să fie pentru voi, pentru mine și pentru toți cei care iubesc piesa asta și dedic tot mixul din seara asta pentru mine și anii de Kiss FM ce au trecut până acum. Cipri din Cluj, foarte tare. Foarte frumos. Bună seara, Kiss, semnează Cosmina și Stelian, probabil. Da, sau Cosma Stelian, cred că e numele lui de familie. Nu știu ce am citit de Cosmina, era Cosma, de fapt, da, corect. Matias, Missing You, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. O să ne întâlnim și cu Mateo și Limur Champion. Și Snoop Dogg vine remixat de David Guetta cu piesa Wet, varianta Wet sau varianta... Nu știu, udată udă, piesei, udă. Da, udă, avem, piesei Sweat. Ideea e așa că avem piesa asta în două variante, varianta udă și varianta transpirată. Nouă ne place mai mult varianta udă, adică era cu Sweat, adică era așa mai periculos pentru miros vara, nu? Da, exact. Avem și podcastul Kiss Kiss Remix, i-a datat la zi pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați, descărcați, totul este gratuit, da, pentru colecționare Kiss Kiss Remix, cei care vor să aibă toate edițiile Kiss FM, Kiss Kiss Dynamix la zi. Cea mai vreo muzică se ascultă la Kiss. Ready to party. Come Wednesday on. Night party. Young și Olix. Are you ready? tell me, baby, are you ready? I just wanna get you ready, ready. Tell me, baby, are you ready? Are you waiting? Are you ready? Are you wet? Foarte tare, David Guetta remix pentru Snoop Dogg. Snoop Dogg foarte prelucrat, comprimat, procesat. Nu mai sună așa cum suna el, cum îl știm. Și nu mai sună la beat-ul de hip-hop cum era el pe vremuri. Adică e mai pe house așa. Da, sună ca pentru o piesă din aceea specială de club. Avem o grămadă de piese bune mai departe, ca în fiecare seară, cerințele voastre, super hituri mixate. Iar cei care sunt pe Facebook îi așteptăm cu derichisurile acolo. Am dat startul mai devreme, o să citim în câteva minute derichisurile și mai avem încercăm 4 piese. Nu știm exact în ce ordine vor fi, da, dar mai avem 4 piese. Avem așa, Eche, varianta 2011, Love Rush, UK Club Mix, împreună cu Moricante. O să ne întâlnim și cu Smiley, Dream Girl, Radio Killer, Remix. Deep Side DJs, piesă nouă, Never Be Alone, o știm foarte bine. Și premiera din această, prima parte a emisiunii noastre. Sau prima premieră de astăzi, nou single la Isa, se cheamă Sweet Embrace. DJ Jack și Olix cu voi la Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss!

Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Este DJ There Will Be Alone la Kiss Kiss in the Mix. Exact 7:35. Nu știu cum, da, s-a calculat exact cum trebuie. Îți arătăm pe cine pe Facebook care astăzi pun piesele cu tot cu linkul de pe YouTube. Ne place foarte mult să vedem chestia asta. Adică dacă cineva vrea să ne asculte încă o dată, are linkul acolo, frumos. Exact, ieri anunțam chestia asta și vedem că astăzi deja se întâmplă. Cei care fac tracklist pun și piesele de pe YouTube, ceea ce este foarte, foarte tare. Pentru piesa următoare încă n-avem link de YouTube. În schimb, putem să spunem că este... premiera la Kiss Kiss in the Mix. Prima premieră de astăzi se cheamă Sweet Embrace, noul single Aisa, o producție Adrian Sână. Sună foarte bine, fresh, exact ce trebuie. Și facem acum premiera oficială la Kiss Kiss in the Mix. Iar pe facebook.com/kissfmromania, până să citim dedichisurile voastre, așteptăm părerile voastre legate de această piesă. Premiera la Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Aisa, Sweet Embrace. Kiss in the Mix, Aisa, Sweet Embrace, by Adrian Sună, sună foarte bine. Avem foarte, foarte multe păreri pozitive pe World Kiss FM. Ia, super tare mix-ul, îmi place piesa, sună foarte bine, o piesă foarte drăguță. Presim că o să auzim în curând în Fresh 40, sounds good, like it. Sună foarte bine și cineva zicea, dacă e mâna lui Adrian, nici nu mai e nevoie de păreri, zice Ela, ok. Foarte bine, mulțumim mult. Pauză scurtă și ghișe. Venim cu încă o premieră. Delia este deja în studio Kiss FM. Ne auzim cu ea în câteva minute și cu încă o piesă nouă-nouță. În premieră la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Don't mess with the radio. Kiss FM. E timpul pentru o nouă lansare în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Ok, a doua premieră a serii, le luăm în ordine, așa se întâmplă să fie, puțin mai încolo să fie o a treia premieră, dar de remixuri, se întâmplă să fie cu Delia. Hello, hello! Hello! Cum, nu sunt singura care are o premieră seara asta? Nu, no, noi facem câte 2, 3, 4 uneori pe seară, se întâmplă... Mai ales acum vara, așa, vin... Sau înainte de vară, vin... Da, de fapt, înainte de vară, stai când a venit vara. De fapt, din martie până prin iunie, cam așa sunt lansările. Foarte mulți! Da, foarte mult. Voi nu mai cântați atât de acasă. Cred că am avut 100 de artiști invitați. Da, nu, glumesc, foarte bine. E bine, industria este pe mâini bune și se întâmplă lucruri frumoase și e, nu știu, totul pozitiv, îmi place. Da, place când vine vorba de România, România este țara muzicii dance. Toată lumea din jurul nostru spune, da, din Europa. Și suntem metalon, suntem, nu știu, urmăriți ca și topuri, ca și artiști, așa, în lux de amănunt, știi? Exact. Și suntem trendsetteri, asta e bine. Hai să ne spui, nou single Delia, cum se numește, de cine ai făcut, cum sună, care e treaba? Flying Steak, făcut acolo, producție tot, se numește Dale. Deci seamănă cu Borona Supo sau nu? Nu seamănă absolut deloc, nu, seamănă cu Delia și este foarte tare că, să spun, pentru prima oară, într-o piesă, pe un negativ am tras un instrument la care am studiat foarte mult în liceu și, mă rog, aveam eu o problemă că nu cânt la flaut pentru fanii mei și o fac în sfârșit pe această piesă, o să auziți, wow, acolo flautul, e foarte frumos, este un flaut natural, deci nu este un synth, nu este o clapă, e un flaut tras rece în studio, știi? Foarte tare, bravo, bravo, suntem chiar curioși să aflăm cum sună. Așteptăm părerile voastre pe Facebook-ul Kiss FM, facebook.com/KissFM România. O să dăm acum play piesei. Da, și eu aștept părerile voastre pe Kiss. Hey! Nouă single Delia, se cheamă Dale, premieră la Kiss Kiss in the Mix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix, Delia, premieră, single nou, Dale se cheamă. Ai o surpriză foarte, foarte interesantă, partea cu flautul pe piesă. No? Da, chiar foarte tare. În general, toate sunt deja prefabricate, știi, din programe. Nimeni nu stă să mai tragă instrument rece și am zis că e păcat. Sample-urile întotdeauna sună bine că sunt făcute de studio, dacă când vii cu ceva și tragi un instrument real, întotdeauna sună ok, sună și foarte, foarte bine. Tu ești cu flautul, da? Da! Foarte tare! Și cum o să faci? O să cânti cu el în videoclip, pe scenă? Da, o să apar cu el, o să mă gândesc la o variantă foarte frumoasă de promovare. Poate n-am să-l las în formula lui clasică, așa cum arată el, argintiu și vintage. O să-l faci cu cristale Swarovski. Doamne ferește! Cristale Swarovski fără număr! Deci nu cristale Swarovski, cristale Swarovski fără număr, să știe! Da. Doamne ferește, adică câte în cap sau cum? Câte în cap? Câte cristale în cap pe un flaut? Nu, da. De câți polițiști e nevoie să înfiletez un bec? Așa! Ok, sună foarte bine, e de bar așa, fresh sound-ul... Balcanic, ușor, nu? Ușor balcanic, ușor spanglish. Foarte bun. Ușor de toate. Baftă maximă cu piesa, succes. Să ne spui pe final datele de contact pentru fan, Facebook, Twitter, site-ul tău. Facebook în special. Păi da, mă găsiți pe Facebook, mă găsiți pe pagina oficială odată, unde e cea mai importantă, unde intrați și dați like și vedeți ultimele noutăți și ascultați piese și vedeți fotografii, chestii, idei, probleme de ale mele personale. Intrați acolo, deci Delia Matache oficial. Musician Band. O să recunoașteți probabil, pentru că am foarte multe variante de profil și nu sunt ale mele toate, o să recunoașteți poza de profil e una cu microfon, cea oficială și cea personală, pagina personală e cu o perucă, am o floare în păr, Oricum la cealaltă nu poate să-ți dea nimeni ad că ai 5.000 de, cred că ai ajuns la 5.000 de prieteni de mult. Deci intrați pe cea oficială. Stai așa, Delia Mata. E, ia, o, f, f, cu doi de f sau cu unu? O, f, f, da, da. E, da, c, e, official. A, așa, l, o video de tu enter. Am dat enter, atenție maximă, să vedem. Bun! Da, exact, este poza cu microfon luminos, luminat. Are un bec în el sau ce? DJ-ul încă nu ți-a dat like, o să dăm acum, îmi place. Da, băi, okay. Să zic că microfonul ăla chiar are niște cristale, Swarovski, dar nu sunt ale mele. Microfonul fotografului, pe cuvânt, de nou. Ok, baftă maximă din nou cu piesa. Ne mai auzim la Kiss FM, la Kiss Kiss Dynamic. Și desigur, poate ne întâlnim la Summer Kiss la vară, nu? Meui, vă pup, vă kiss. Oricum, Delia e bronzată, deci nu are nevoie de bronz de... Oricând da, e bine, da, venit un pic de soare. Pe terasa blocului, vă aștept acolo. Bine, te-am pupat, ceau. Te pupăm, Delia. Avem 6 minute înainte de ora 8. Ne pregătim să intrăm în cea de-a doua oră de astăzi. În câteva clipe dăm startul următoarelor 40 minute de mix neîntrerupt de reclame. Putem să lăsăm piesa asta încă 5 minute, așa? Mie îmi place, are așa o chestie mișto. E partea de final, așa un pic underground. Sunt ok. Ne tracem repede, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Hai mai, lasă un pic. Kiss FM. Kiss FM. One, two, three, four, listen. Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. On Kiss, Kiss in a Mix, 8 și exact un minut. Intrăm în următoarele 40 de minute de mix neîntrerupt de reclame. Piese mixate, piese la alegere, piese preferințele voastre, cerute, Facebook, SMS-uri. Avem Laura, No More Tears, apoi o piesă cu care ne-ați nebunit pe Facebook. Noul proiect Mamacita cu piesa Love Session. Și apoi vine Nadia Lee cu Rapture, Avicii, New Generation Remix pentru Rapture, precum ziceam. Da, până la 10 împreună, încă 2 ore de acum încolo, DJ Ian și Olix. Așteptăm de rechisurile voastre 0722206020, o să le citim imediat. Și facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! got me fired up, baby. Are we there yet? Breathe in, breathe out. Felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And your love slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Dedicații pe facebook.com/kissfmromania, pe wall-ul Kiss. Avem o grămadă de dedicații la postarea lui Olix. Hai să vedem, alinistrate, vreau și eu un dedicis pentru toată lumea care urmează să dea examene cu melodia number one. Cătălin zice să fie pentru voi, grupul Kiss FM și partidul Kiss FM, să-ți așa mai tare, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Number one, cred că piesa nouă a lui Speak One și Tudor. Chiar o să băgăm mai târziu. Care sună foarte bine. Alexia, neața băieți, nașpa zi fără Kiss FM. Abia am ajuns acasă și să sune la Maxim, cea mai bună muzică difuzoare pentru Chisoman și pentru voi și pentru omulețul meu de pe Chis. Mersi, băieți. Și Petrica Ciocârlan, unde de Chis pentru Natalia, Alexia, Diana, Ioana și special pentru Tania Dumitrache cu mesajul la mulți ani, mulți Andreiască. Mulți Andreiască. La mulți ani. Stai așa, să facem un lup, 2, 3 și un lup o vulpe. Adriana, ce pentru toți oamenii minunați care formează Kiss FM-ul. Mulțumesc foarte mult că existați, mulțumim și noi că ne ascultați. Georgi Năstase, un dedichis pentru cei mai buni prieteni și colegii mei, de care mă despart 3 luni. I will miss you guys! Adana Black, vreau un dedichis pentru toți prietenii mei, mai ales pentru Georgi Năstase. Sunt cei mai tari DJ din România, mulțumim foarte mult. Andrei Bogdan, să fie pentru toți cei care stau pe chat-ul Kiss FM live. Bă, nu vă mai certați că vă iau jucările, special pentru Alexia, că tot îi ajută pe toți cei de acolo. Ștefan, un dedichis pentru iubita mea Teo cu mesajul te iubesc mult și pentru voi cu mesajul s-o țineți. Tot așa, mulțumim! Mai avem câteva. Mircea Ionita, vreau și un dedichis pentru toți colegii și prietenii mei care ascultă Kiss FM. Dana, un dedichis pentru DJ de la Kiss FM. Să spun că îs cei mai tari, mulțumim, și că fără ei lumea se plictisește. Kiss, kiss, Coke, Dice, keep up guys, pentru voi acolo și pentru toți chisomanii. Ultimele două, chiar acum, DJ Filip Alex, pentru cei care dau bacul și au luat o scurtă pauză de 3 ore pentru a asculta Kiss FM, Kiss Kiss in a Mix, și DJ Raul, trăiască Kiss-ul și limonada, așa da, și scaunul ăsta moale de birou. Ok, voi fiți baftă maximă mai departe acolo celor care dau examene, care sunt de sesiune, care sunt cu bacul. Le spunem multă baftă! În 20 de minute vine Puia, invitat live la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix, să lanseze un pachet. Pachetul de remixuri pentru vestul sălbatic. Vreau să-i gaură vreo business. Raluca, chiar acum la Kiss, cea mai bună muzică. Te ascultă la Kiss. I can deal your love.

but yo girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Mix exact 8:27 de minute. Mai avem încă 3 piese mixate înainte de pauză și puțin mai încolo. Vă sper doar așa. Dijan vine Puia live la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix. Să lanseze un pachet, un colet, ziceam noi. Un colet de remix. Un colet poștal de remixuri, 4 la număr pentru Vestul Sălbatic. Hai să vedem ce mesaj am mai primit de la voi la 0722 20 60 20. Ne ocupăm de ele chiar acum. Zice așa, stai să luăm după timing. După timing, adică... Așa, pe acolo. Aici, da, zice așa. Vă iubesc foarte, foarte mult. Vă pupă Ralucel din Bacău. Ralucel cu 2 de lei. Foarte, da, frumos. Foarte frumos. Salutare, Kiss FM. Sunt gata să ascult toată vara închis în camera mea, învățând la fizică, la mate, pentru coligență, Cosmin din Cluj. Alo, Cosmin, dacă n-ai învățat la timp, acum, în loc să fii la Summer Kiss, stai cu burta pe carte. Baftă l-am învățat. Un edichis pentru, de la Mădălin pentru Alexandra. Mersi, fain pentru tot. Cel mai tare program este Kiss Kiss in the Mix. Vă salută Ioana din Horia. Vreau să mai spun ceva. Radu, vino în seara asta pe la mine. Te iubesc. Foarte frumos. O invitație așa, da, directă. Nu. Da. I-a dat-o directă. Cel tare, Kiss FM, stai ce mai tare. Vreau și eu melodia. Adriana... Vreau și eu o melodie. Adriana din Grozăvești, de la Geo, ok. Credeam că e o solistă, Adriana din Grozăvești. Tot așa, băieți, sunteți cei mai tari, zice Adi. Vreau un dedichis pentru Ana Maria, Radu din Satul Mare, pupici și... Aș dori și o melodie cu Ina pentru Viorel, Gudac din București, George de la Giurgiu. Cum? Ce e asta? George de la... George de la... Da. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, tot așa mai tari, mulțumim. Asta e artistul, George de la Vârcea, de la Giurgiu. Da, ok, avem play-n Inia, baby. Avem și LLP cu Miss Sunshine Sensation. Cu ocazia asta o să-i spunem astăzi lui LLP Mulți ani. Iar după LLP, care astăzi îți trebuie ziua de naștere, avem Alessia, Find Me Ale Ale. LLP Remix. Dijang și Oli sunt împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu Dijang și Oli. I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Find Me Ale Ale și spunem din nou la mulți ani. Încă o dată, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, Paul, să ne trăiești. La mulți ani, Mr. Paul, zis și LLP. De asemenea, am văzut pe Facebook, era ziua băieților de la Moving Elements, acum nu știu dacă e ziua trupei, ziua lui Rare, ziua lui Tudor, le spunem și lor la mulți ani cu ocazia asta. Încă o dată, trebuie să ne facem un jingle, o tastă din asta, da, care se cânte în locul nostru. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Așa, după pauză, avem să ascultăm, o să facem un fel de mix de remixes pentru Puia Vestă Sălbatic. Avem 4 remixuri, avem și Puia pe Puia aici, o să vorbim cu el în câteva minute. Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Listen, I do, I love it. My station. I love the station. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix are... invitații în studio. Hello, party people și mai ales hello, Mr. Puia. Salut. Salutare. Ce faci? Cum ești? Foarte bine. Da, Puia relaxat, ca de obicei, foarte... De foarte ce n-aș fi? De ce n-aș fi? Stai puțin. Sigur că da. Ce faci tu în timpul săptămânii, în afară de... Zicem așa, în weekend e clar, cânti, dar în timpul săptămânii ce faci? Relax. Exact. Genul programului, relax. La mine weekendul începe luni, mă înțelegi? Și în consecință, nu, mă distrez, mai... Sigur că da, foarte nu tare. Prea găsesc cu cine, dar oricum. Ok, mai o piesă la studio, acolo. Mai... Bă, pe la studio nu prea am ajuns astăzi. Când dă căldura, nu prea mai ajungi pe la studio, așa. Ajungi mai mult pe la terase. Bune și terasele, de ce? Hai să ne spui, pe unde ai mai cântat în ultima vreme? Pe unde o să mai mergi? Cum ești prin cluburi? Ești în câte zile pe săptămână ești în cluburi? Cam 3-4 zile dintr-o săptămână suntem în club. Avem spectacole și în țară. Avem și afară din țară. De acolo am fost inspirat pentru piesa Vestul Sălbatic. Am avut multe spectacole în Spania, în Italia, în Germania, bineînțeles la comunități de români. Nu o să vin acum cu gogoașe de genul. Am avut un turneu în Europa. Și cum, am fost în turneu în Europa. Cum sunt primite piesele? Bărăsc că foarte bine, la fel ca și aici, nu? Da, da, da, reacționează foarte bine la piesa Vestul Sălbatic pentru că e o piesă cu țintă. Exact, pentru cei de afară. Românii, da. Plecați. Bun, ai venit cu un pachet, noi am zis și Colette, putem să spunem Colette de remixes. Colette. 4 remixuri. Bine că nu-i capcană, știi? V-am arătat dinainte ce e în pachet. Cum se întâmplă cu astea? Cine sunt oamenii care l-au făcut? Băi, habar n-am, nici nu-i cunosc. M-am trezit că managerul mi-a băgat pe gât chestiile astea, știi, și am zis bine, hai ca să... Hai, să le facem, dacă trebuie acum, no, hai să fie. O să se cânte Vețul Sălbatic în varianta... Eu ascult, știi, lăsând gluma la o parte, ascult cam toate genurile de muzică și îmi place foarte mult muzica electronică. Iar unii dintre ei chiar au reușit să facă niște lucruri uimitoare. Au pus piesa mea pe drum and bass... oricum, i-au dat cu totul alte conotații. Exact, asta o să ascultăm. Îmi place foarte mult ceea ce a ieșit. Uite, avem 4 remixuri în premieră astăzi pentru Vestul Sălbatic. Avem John Puzzle Drum and Bass Remix, de care ziceai tu acum, pe care o să-l mixăm cu un remix mai făcut de un băiat care face trance, din câte am înțeles. Îl cheamă Avanto. Da, e trancer, dar remixul este tot undeva spre drum and bass, în zona aia, oarecum la un 90 BPM. După care mai povestim cu puia și avem și 2 remixuri pe house, exact ce așteaptă DJ-ii noștri din România. Da. Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Ia o chestie în mix, Vestul Sălbatic, în premieră 4 remixuri astăzi. Primele două au fost Joe Puzzle Drum and Bass Remix și Van The Remix, cel de acum. Cum e, cum e cu Joe Puzzle? Am văzut că îți place drum and bass așa. Da, da, am fost recunosc din greșeală, am merit în Iași într-un grup de genul ăsta și mi-a plăcut. Ce mi-a plăcut foarte mult e că lumea venise acolo în principiu ca să se distreze, știi? Că nu erau foarte multe scaune, nu mese, nu au loc, stai că n-am masă, la VIP, stai puțin, ia uite-l pe ăla cum e îmbrăcat, cine-i fraier. Exact, exact. Că venise pur și fiecare făcea ce îi trăznea pe-n cap și ce era cel mai tare, baia era comună. Nu cred. Nu exista, nu exista baie la femei și baie la bărbați. Foarte tare. Că dacă se mai încurca pe acolo situațiile astea, nu se supără nimeni, nu e... Și așa a devenit un club preferat. Foarte bine, avem două remixuri dance acum, spre house, așa, la 128, frumos. Primul este Chris Meyer Remix. Da. Și al doilea, Boyer Bibescu Remix. Boyer Bibescu vine cu foarte multe producții și remixuri în ultima vreme. Ne place foarte tare chestia aia cu Dan Spătaru. Ah, da, da, da, da. Cred că ai auzit-o prin cluburi. Am auzit-o, normal, cum... Ok, am auzit-o dinainte să ajungă în cluburi chiar. Cineva care ajunge pe la studiourile oamenilor. Cum sunt românii pe afară? Reacționează la concerte la fel ca ai noștri sau nu e, nu e fițăreala asta, cum ziceai, cu VIP, cu nu știu ce? Băi, depinde în ce zonă te duci. În mare parte sunt mari consumatori de muzică populară, manele și așa mai departe, știi? Cei mai tineri ascultă genul ăsta, știi? Hip-hop, muzică de club. Adică așa mai departe, da. La actualitate cu muzica de la noi. Majoritatea. Deci cu alte cuvinte, Nicolae Guță. Cu alte cuvinte, la ei acasă se întâmplă să fie CD-uri și casete cu muzică populară și manele, iar puștii lor, copiilor să... Nici nu poți să-i condamn, pentru că sigur. Dacă stai să te gândești atunci când ești plecat în străinătate, asta e, când auzi un sambal, parcă e singurul lucru care te aduce aminte totuși de casă, știi? Auzi o piesă rock, nu ți aduce aminte de mai lucru sau o piesă de club, mai ales că românii când nu mai nou în engleză, nici măcar nu mai auzi limba română. Cred că nu poți să înțelegi asta decât dacă stai așa o perioadă un pic pe afară. Ai să vezi că dacă la un moment dat trece un român pe lângă tine cu ceva manele în mașină, totuși... Da, simți, asta e de-al meu, frate. O simți, da, o simți altfel. Strici după el, bro, ia-mă și pe mine mașina. Da, vrei okay. Mici. Hai să ascultăm cele două remixuri House, Chris Meyer Remix și Boyer Bibescu Remix. Iar până întoarcem pe final cu Puia să ne dea și niște date de contact pentru fani, site-uri, Twitter, Facebook. 0722 425. Revenim în câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix. Yup, I really wanna say textul. Da, Puia vs. Sălbatic, ultimele două remixuri din pachetul de 4, lansat în premieră astăzi Chris Myers și cel din urmă Boyle B. Best cu remix, se întoarce cu Puia live în studioul Kiss FM. Trebuie să spunem că începând din seara asta vor fi toate pe YouTube, cred că deja au început să apară. Văzut, a pus ceva pe Facebook la noi remixul lui Boyle B. Bescu. Băi, să nu faceți rip. Să nu faceți rip din emisia noastră. Că e Boyle B. Bescu. Așteptați că acum stafful lui Puia se pregătește să pună piesele, remixurile pe YouTube și le luați de acolo, da? Nu faceți rip-uri de pe Kiss FM. Crezi că pe manelebiz.virgulă, nu știu ce site, tot să fie de pe YouTube? Ba da! aroncoadadevulpe.ro. Da. Da, ok. Hai să le spui unde cânti în weekend pentru fanii care te așteaptă în țară. Vineri suntem pe la Iernut, sâmbătă la Câmpia Turzii și duminică pe la Focșani. Și ceva, auzeam de un pool party, ceva? Da, da, pregătim un pool party. N-am mai făcut așa ceva, dar mi se pare o provocare. E o piscină la un club din Herăstrău. Adică, poți să zic clubul? Ai, zic, că nu se supără nimeni, nu facem reclamă. La Bonton, da, unde vrem să facem. Asta discutam cu cei de acolo, că ne e puțin dor de bairamele alea de altă dată. Și unde lumea venea și se distra pur și simplu. Nu venea așa ca să ne uităm unii pe alții și nu se ridica nimeni, nu dansa. Deci vrem să facem ceva foarte relaxant. O să vină și Maier, o să pună muzică, eu o să cânt, o să cânt în general, să beau multă apă minerală, că foarte e cald. Bine. Foarte bine. Păi, și plată, bineînțeles. Placă, da. Mai ales plată. Caldă, să nu plată, fie rece, da. Că nu-i bine pentru cu lămâie. Da. Și cu pai. Distracție plăcută, baftă maximă mai departe cu piesa, da. Are succes, acum avem și remixuri, DJ-ii care ne ascultă acum din țară le vor avea în curând și pe internet. Da. Vor fi pe site-urile oficiale puse gratuit la download de pe YouTube, nu le puneți pe site-urile cu MP3-uri, manele, da, nu le ripuiți de pe emisia asta de astăzi de la Kiss FM și nu le ripuiți din YouTube, da? Chiar dacă vor fi pe YouTube în seara asta, variantele finale oficiale MP3-uri să fie săptămâna viitoare, am înțeles. Baftă maximă, Puia, mai departe. Mai departe? Mai departe. Mai departe. Mai departe. Da, sper să ajung și mai departe decât am ajuns până acum. Din ciclu, ține tot așa. Da, cel mai tare, ține tot așa, bravo. Și te așteptăm cu single-ul și tău viitor. Și cel mai bun, ține tot așa. Au să faci o piesă cu titlul ăsta. Ține tot așa. Vă iubesc. Era un vers cu ceva timp. Ține tot așa, nu înceta... Nu știu ce formație ascult. Da, nu știu ce, dar nu știu, mă aduc aminte așa. Auzi, ce muzică ascult tu? Vorba lui Puia. Bine, okay. Că de-aia știi tu așa bine site-urile alea cu mane. Ok, salutăm, la revedere, ciao, ciao, ne mai auzim la Kiss FM. Bine. Pa, pa, pa, pa. Pa, Puia, seara faină. 91 minut, vine piesa Non-House în câteva clipe. Cu întârziere, desigur, se întâmplă din cauza interviului live. Și apoi intrăm în ultima oră de mix de astăzi. Cea mai vreo muzică. Se ascultă la Kiss. Ladies and gentlemen, hey. Right now. Start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it, play with it. FM. Noua fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Yes, Miss Lopez. Hi, I'm Toon, the man on the moon. I live on the beach, get the sand out your shoes. All of that changed since I met you. So we can leave that old sh** in the restroom. Young money. You got me and I could not defend it. I tried but I had to surrender. Your style got me under the spellbound. Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. I'm into you. get to. But all that changed, baby, when I met you. It's too late. For you, baby, I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late. Every finish line is the beginning of a new race. When I look into your eyes, intrăm în ultimele 50 de minute de mix, neîntrerupt de reclame, DJ Ian și Olix la Kiss Kiss in the Mix. Salutare încă o dată, bine v-am regăsit, 0722 20 60 20, așteptăm delichisurile acolo, să dăm startul și pe Facebook. Facebook.com/KissFM România, start delichisuri în vreo 5-6 minute, ne lăsați numai la postările noastre ca și comentarii scurte, haioase, scrise fără greșeli, dacă se poate, da. Începem ora aceasta cu DJ Project și Giulia, Mi-e dor de noi, un videoclip foarte tare a apărut aseară. Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro, Alexandra Stan, Get Back ASAP și Fly Project, Goodbye. DJ Ang și Olix cu voi. Intrați și pe blogurile noastre, uite că ziceam de videoclip, am pus videoclipul acolo, ovidiosarescu.ro și olix.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Y tú sabes qué dijo. Tú sabes qué dijo. Avem remixul semnat Fly DJ, foarte, foarte bun. Imediat vine cea mai nouă piesă, Anda Dam Feel, se cheamă deja, îi auziți acordeonul, acordurile. Avem până atunci să vă spunem unde se întâmplă partidul Kiss FM în acest weekend. Avem ediția cu numărul 185. Olic și Dan Fințescu sunt vineri în Club Metropolis din Bistrița. Sâmbătă pe după amiază deschidem Kiss My Party din Ploiești, în parcul Bukov. Sâmbătă seara se dăm împreună cu Paraziții în Club Castel de Asocadă din Târgoviște. Duminică seara încheiem Kiss My Party de la Ploiești și duminică pe zi s-ar putea să ne vedem la plajă în Club de Asocadă, acolo la Târgoviște. Mega nebunie tot weekendul. Petreceri ce poate de sigur zic la Kiss FM. Dăm chiar acum startul de pe contul lui Ovidiu Stănescu de această dată. Da, te-am prins, am văzut? Da, am zis așa, să dăm un start de pe contul normal Ovidiu Stănescu. Start de Kiss-uri, le scrieți numai acolo la postarea mea de acum câteva secunde și le citim în vreo 10 minute. Ia, stai că deja, uite, ți-a scris cineva, nu, pe perete. Fii atent, deci e nebunie acum, da, gata, ai dat startul numai. Gata, ne întoarcem în câteva clipe după cele 3 piese. Da. 3, poate chiar 4, Anda Adam Phil, Nica Barrera, Mike Diamond, Scalia și Jeremiah, Down On Me. Da, un remix foarte tare și avem și Save Save de la Shaka Move. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I'm alone, I'm begging you, I'm feel the warmth of your touch. Oh, I need you so much. We'll be right back. Yo, Kiss Kiss in the mix. Save, Save, un proiect de... o piesă foarte tare pentru proiectul Shaka Move, produs de Randy. Avem chiar acum de de pe Facebook de la postarea lui Ovidiu Sălescu, un coleg de-al nostru, a lăsat el acolo postarea și... Adică, da, sigur, e un coleg de aici din studio care își spune și DJ Young, printre altele. Da. Avem foarte, foarte multe dedicații. Geo Georgiana, unde dechis pentru cea mai bună prietena mea, Larisa. Nu mai vreau să fii tristă, DJ Young și Olix. Continuați și asta, sunteți the best. Mulțumim foarte mult. Mulțumim frumos. Alexandra, Alexandru, pentru Andruța, Head Up, Life Goes On, Love You. Și Andrei Love, pentru Adi și Alex din București, sunteți cei mai tari prieteni ai mei. Ela Dumitrescu, pentru scumpic mic Lidia și scumpic Raluca, sau scumpica, Love You Girls, și pentru voi doi, Love You Doi, sunteți cei mai buni, dintre cei mai buni, mulțumim mult, Boros și Antonio, îndrichis pentru VVA mea, mâncația și limbuța ei, și pentru toți de pe cea, distracție maximă, semnează omulețul. Mama Izabela vine cu un roman, foileton, Izabela, Maria, hello Dijan și Olix, dedichis special pentru nepoțica mea, Andra, pe care o ador la mulți ani, mâine împlinește un anișor, deci va fi party, familia, așa că posibil să apar mai pe Facebook, la tracklist, de chisturi și pentru voi și toți chisomanii, mai ales cei din Târgoviște, să vină la Paris sâmbătă în club. Mersi, pup! Ne vedem acolo, Andreea Oane, unde de chis pentru scumpul meu, George, cu piesa Frisco, History, vă pup, bye! Mihai Marin Tudor zice unde de chis, special pentru grupa 608 informatică managerială, care acum probabil învață la analiză baltă și ne vedem la anul viitor. Și Tibis cu Tibi, vreau și unde de chis pentru toți colegii mei din A11H, de la Colegiul Tehnic Gheorghe Sachi Botoșani, cu rădia Missing You, dacă se poate, a fost să știe acum vreo două ore. Cosmin zice unde de chis pentru scupa mea Cristina, cu mesajul te iubesc. Alexia, pentru omulețul meu, nu mânca limbuța, că pe urmă ți-o tai din buză. Aulă! Așa, acum o să citim și răspunsurile voastre și răspunsul la răspunsuri. Nu se poate, n-avem timp pentru toate. Nicoleta, un dirichis special pentru scumpa mea vecină Oana, mulțumesc pentru masă, ești cea mai bună gospodină din istorie, te pupă, Luciu. Marius Dan zice un dirichis pentru toți gălățenii și toți colegii mei din clasă, Marius 7B, școala 29. Și încă unul, gata, ultim. Georgiana zice un dirichis pentru mine, mâine am examenul de legislație pentru carnetul de șofer, mersi mult băieți, vorbim de 2 minute și ceva deja, mi se prinde beculețul aici roșu, o să ni se închidă în curând și microfoanele automat. I'm not tell me why. Avem și Mad Heart, Call Me Lover. Și încheiem cu Sac Noello, ca People. Încă o dată tuturor celor care au examene în această perioadă, le urăm tradiționalul multă baftă! please tell me why you said goodbye. He's kissed in the mix. Kudija Yang, Chi Olix. funny. La gente está muy loca. What the fuck? De parcă ar fi fost 3 minute. DJ Ian și Olic s-au distrat cu voi ca în fiecare seară la petrecerea Kiss Kiss in Mix. Da, vă dorim o seară frumoasă în continuare. Nu uitați, pe Facebook găsiți deja pozele cu invitații din această seară. Mâine o să găsiți și piesele și articolele, toate vor fi pe kissfm.ro. Da, le găsim acolo și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiusenescu.ro. Intrați pentru articole foarte, foarte interesante. O noapte frumoasă, vă dorim în continuare muzică bună la Kiss până dimineață, de fapt non-stop, că nu e nicio pauză. Ne întâlnim mâine seară la petrecerea de joi, de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix. Pentru că dacă e joi, e weekend la noi! The weekend! Yeah! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Come on in! Alright, let's go! Kiss FM!